สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยววันนี้มาคุยกันถึงเรื่องของหลวงพ่อบุญมาธิตะเปโมพระอริยเจ้าอีกรูปหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับประสบการณ์เผชิญวิญญาณของหลวงปู่บุญมาที่จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังวันนี้ครับเป็นเหตุการณ์เมื่อครั้งที่ท่านบวชได้3พรรษาตอนนั้นยังเป็นพระหนุ่มเพิ่งจะย่างก้าวเข้าสู่ภาวะของพระภิกษุแต่ว่าเป็นการเข้ามาอย่างมีความมุ่งมั่นและมุ่งหมายถึงกับตั้งจิตอธิษฐานมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธศาสนาจนกว่าชีวิตจะหาไม่แล้วก็มุ่งหวังจะบรรลุสู่มรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากสังสารวัฏให้ได้ในชาตินี้เพราะฉะนั้นหลวงปู่บุญมาท่านก็ทุ่มเทให้กับการปฏิบัติธรรมทำความเพียรทางจิตทั้งวันทั้งคืนพรรษาที่3หลวงปู่บุญมาจำพรรษาอยู่ที่วัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีพอออกพรรษาแล้วก็เดินทางไปช่วยพระอาจารย์บุญซึ่งเป็นอาจารย์นี่ตัดเย็บสบงจีบอลพอเสร็จงานก็กราบลามากับสามเณรน้อยรูปหนึ่งเที่ยวทุดงไปทางแม่น้ำก่ำสงครามโดยมุ่งหน้าไปบ้านนาดอกไม้แล้วก็ท่าวังควายก่อนจะถึงหมู่บ้านท่าวังควายท่านได้พบเห็นเหตุการณ์น่าสลดใจนั่นก็คือมีชาวบ้านซึ่งกำลังมีงานบุญแห่แหนตัดทุ่งมาเป็นขบวนพอถึงกลางทุ่งมีควายแม่หมันบ้าคลั่งวิ่งไล่ขวิดขบวนแห่จนชาวบ้านแตกกระเจิงวิ่งหนีหญิงสาวอายุประมาณสัก 18-19 ปีคนหนึ่งวิ่งหนีขึ้นไปบนต้นจานถูกควายไล่ตามแล้วก็พุ่งเข้าชนต้นจานหลายครั้งจนกระทั่งผู้หญิงคนนั้นตกลงมาที่วางเขาควายถูกควายขวิดถึงกับขาขาดสิ้นใจตายอย่างน่าอนาถที่โคนต้นจานนั่นเองมีคนในหมู่บ้านเอาปืนมายิงควายแม่หมันตัวนี้หลายคนแต่ว่าควายกลับไม่เป็นอะไรทั้งที่ถูกยิงหลายนัดแล้วมันก็หนีกลับเข้าป่าไปอีกเมื่อเหตุการณ์สงบหลวงปู่บุญมากับสามเณรก็เข้าไปในหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวภูไทยเวลานั้นน้ำฉันในกานี้หมดเกลี้ยงหลวงปู่กับเนนก็รู้สึกกระหายน้ำเป็นกำลังก็เอ่ยปากขอบิณฑบาตน้ำเพื่อจะเอามาฉันแต่น่าประหลาดที่ไม่มีใครเอาน้ำมาถวายพระธุดงค์ซ้ำยังแสดงกิริยาวาจาไม่เคารพนับถือพระสงฆ์แม้แต่น้อยหลวงปู่บุญมาก็เลยให้เนนไปตักน้ำที่บ่อชายทุ่งซึ่งเวลานั้นมีผู้หญิงสาวชาวบ้านหลายคนกำลังตักน้ำเอาขึ้นมาใช้แทนที่จะมีใครช่วยตักน้ำมาเติมใส่บาตรให้เนนผู้หญิงพวกนี้กลับเมินเฉยเหมือนกันหมดทั้งยังพูดจากระแนะกระแหนแสดงความรังเกียจซึ่งหน้าหลวงปู่เดินตามมาแล้วก็บอกให้เนนเอาเชือกขึงกรดมาผูกมัดบาตรให้แน่นแล้วหย่อนลงไปตักน้ำในบ่อเองคนมีอายุคนหนึ่งบ้านอยู่ติดกับชายทุ่งเห็นพระกับเนนกำลังตักน้ำด้วยบาตรดูทุลักทุเลก็เลยเอาน้ำใส่ถังหิ้วมาถวายพอดีเนนตักน้ำขึ้นมาได้แล้วก็นำมาถวายให้หลวงปู่บุญมาฉันหลังจากฉันน้ำเสร็จแล้วหลวงปู่บุญมาก็สนทนากับคนมีอายุคนนั้นเขาเรียกว่าพ่อออกเนี่ยตามภาษาชาวบ้านได้ความว่าที่หมู่บ้านนี้มีวัดเหมือนกันแต่ไม่มีภิกษุสามเณรจำพรรษาอยู่เลยก็กลายเป็นวัดร้างไปนานแล้วสาเหตุที่ไม่มีพระภิกษุสามเณรจำพรรษาก็เนื่องจากชาวบ้านชาวภูไทยนี่ไม่ให้ความอุปถัมภ์ตามสมควรพระเนนก็อยู่กันไม่ได้การที่ชาวบ้านไม่อุดหนุนคำจุนพระเนนถึงกับพระเนนต้องหนีหายไปจากวัดจนหมดก็ปล่อยให้วัดรกร้างอย่างเนี้ยออกจะเป็นเรื่องประหลาดอยู่เพราะว่าชาวอีสานโดยทั่วไปไม่ว่าจะยากดีมีจนขนาดไหนจะมีความเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ถือว่าการใส่บาตรทำบุญกับพระสงฆ์เนี่ยเป็นกุศลใหญ่แต่สำหรับหมู่บ้านนี้เหมือนกับหันหลังให้พระให้เนนไม่ยอมอุปถัมภ์เกื้อกูลมีหนำซ้ำยังแสดงกิริยาวาจาดูหมิ่นดูแคลนอย่างออกหน้าออกตาน่าจะมีสาเหตุแยกออกเป็น2ประการประการแรกพระเนนทำตัวเหลวไหลไม่สมควรให้ได้รับความเคารพศรัทธาหรือประการต่อมาชาวบ้านนับถือผีไม่นับถือพระวัดก็อยู่ไม่ได้ระหว่างที่สนทนากับพ่อออกอยู่นี้หลวงปู่บุญมาก็ปรารภว่ามีสถานที่ไหนที่สงบสงัดใกล้แหล่งน้ำบ้างท่านต้องการไปพักชั่วระยะหนึ่งเพื่อปฏิบัติธรรมพ่อออกก็บอกว่าแกน่ะเป็นชาวอุบลราชธานีมาทำสวนอ้อยอยู่ที่นี่ บริเวณสวนอ้อยของแกเนี่ยพอจะมีที่ว่างแล้วก็อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านพอสมควรบ่อน้ำก็มีแต่บริเวณสวนอ้อยนะพวกสัตว์ดุร้ายเช่นหมีเสือมักจะผ่านเข้ามาอยู่เป็นประจำหลวงปู่บุญมาบอกว่าเรื่องสัตว์ร้ายนะท่านไม่กลัวหรอกเพราะว่าถือว่าไม่ได้มาอยู่อาศัยเพื่อเบียดเบียนใครทั้งสิ้นที่มาพำนักพักพิงชั่วคราวก็เพื่อปฏิบัติธรรมหวังผลนิพพานหลุดพ้นไปจากกิเลสกองทุกข์หากจะมีหนี้กรรมต้องชดใช้ให้แก่สัตว์ดุร้ายทั้งหลายท่านก็ปลงชีวิตเพียงแค่นั้นท่านว่าอย่างนั้นยังไม่ทันที่หลวงปู่บุญมาจะตัดสินใจพาสามเณรไปพักที่สวนอ้อยพ่อออกผู้ใหญ่บ้านก็มานมัสการท่านครั้นทราบว่าพ่อออกนิมนต์ท่านไปพักที่สวนอ้อยก็รีบคัดค้านทันทีโดยอธิบายว่าที่บ่อน้ำในสวนอ้อยนั้นชาวบ้านจะไปตักน้ำมาใช้ทุกวันแล้วก็ชาวบ้านซึ่งเป็นผู้หญิงกลุ่มนี้ดูมันจะตั้งตัวเป็นปรปักษ์กับพระด้วยการแสดงกิริยาวาจาที่ไม่งามจะเป็นการรบกวนการปฏิบัติธรรมของท่านเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่บ้านก็เลยนิมนต์หลวงปู่บุญมากับสามเณรพักในหมู่บ้านสักคืนหนึ่งก่อนต่อวันรุ่งขึ้นจะได้หาสถานที่เหมาะสมให้ท่านอีกครั้งหนึ่งหลวงปู่ก็อนุโลมตามวันรุ่งขึ้นมีชาวบ้านคนหนึ่งรับอาสาพาหลวงปู่บุญมาไปดูสถานที่ปฏิบัติธรรมโยมคนนี้ก็พาลูกชายฝาแฝดตัวเล็กๆอายุสัก5ขวบติดตามไปด้วยไปดูกันหลายแห่งหลายที่ทั้งในเขตป่าช้าอันสงบสงัดแต่ก็ไม่ตกลงเนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำพออาศัยจะใช้สงใช้ฉันได้กระทั่งโยมก็พามาตรงสุดชายที่ดินของเขาซึ่งมีแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่ด้วยเดินมาใกล้จะถึงหลวงปู่ก็ถามว่าที่มีน้ำเนี่ยอยู่ตรงไหนแทนที่โยมจะชี้มือให้ดูกลับงอแขนใช้ข้อศอกชี้แทนทราบภายหลังว่าที่โยมไม่กล้าใช้มือชี้เนื่องจากกลัวผีกลัวผีมันจะโกรธที่พาพระธุดงค์มาอยู่ในเขตของมันหลวงปู่บุญมาท่านก็เดินไปตามทางที่โยมแสดงความหมายบอกเดินไปได้หน่อยนึงก็เห็นต้นบกใหญ่ต้นหนึ่งเป็นต้นบกที่ใหญ่มากแผ่กิ่งก้านออกไปโดยรอบมีรัศมีไม่ต่ำกว่า16เมตรเลยออกไปอีกหน่อยก็มีต้นยางสองต้นขึ้นอยู่ข้างๆแล้วก็เป็นต้นยางที่มีขนาดใหญ่พอๆกันกับต้นบกใต้ต้นบกก็มีลูกบกหล่นเกลื่อนไปหมดหากเป็นบ้านอื่นนี่ชาวบ้านจะมาเก็บเอาลูกบกไปกินเกลี้ยงไม่เหลือให้เห็นแน่นอนแต่ที่บ้านนี้กลับไม่มีใครกล้าเอาลูกบกไปกินเพราะว่าเคยมีคนมาเก็บลูกบกปรากฏว่าโดนผีทำจนชักดิ้นชักงอเล่นเอาชาวบ้านหวาดกลัวเป็นที่สุดตั้งแต่นั้นชาวบ้านอยากจะกินลูกบกแค่ไหนก็ไม่มีใครกล้าบังอาจมาแตะต้องเมื่อหลวงปู่บุญมาเดินเข้าไปดูที่ต้นบกใกล้ๆเห็นมีอักษรตัวยันสลักติดไว้บนลำต้นนอกจากนั้นก็มีตะปูสะกดตอกติดไว้โดยรอบต้นแล้วก็ยังมีเสี้ยนไม้ฟ้าผ่าตอกติดอยู่ด้วยแสดงว่าผีที่ต้นบกเนี่ยเฮี้ยนน่าดูแล้วก็ทราบในเวลาต่อมาว่าผีที่สิงต้นบกเนี่ยดุร้ายเป็นที่หวาดสยองของชาวบ้านแห่งนี้มานานแล้วเคยมีหมอผีอาคมขลังมาทำพิธีสะกดผีร้ายที่ต้นบกนี้อย่างที่เห็นหลักฐานปรากฏติดอยู่ที่ต้นบกนั่นแหละหลังจากหมอผีทำพิธีแล้วคนในหมู่บ้านก็อยู่กันอย่างเป็นปกติสุขมาได้แค่ระยะหนึ่งพอครบ2เดือนผีต้นบกก็เปิดฉากอาละวาดใหม่เข้าไปสิงผู้ใหญ่บ้างเด็กบ้างในหมู่บ้านให้ได้รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้าส่วนหมอผีอยู่ดีๆก็ตายอย่างลึกลับชาวบ้านก็เชื่อว่าถูกผีทำห่างจากต้นบกไปประมาณสัก10เมตรเป็นแอ่งน้ำใสสะอาดลักษณะคล้ายๆหนองเลยจากหนองน้ำไปก็เป็นบ่อน้ำซับมีน้ำไหลซึมขึ้นมาตลอดเวลาพื้นที่บริเวณนั้นราบเรียบไม่เป็นหลุมเป็นบ่อพอจะใช้เป็นทางเดินจงกรมได้หลวงปู่ก็บอกกับโยมว่าเอาที่ตรงนี้แหละเป็นที่ภาวนาโยมผู้นั้นแสดงท่าทีอึดอัดไม่ค่อยพอใจนักที่หลวงปู่บุญมาเลือกสถานที่ใกล้กับต้นบกอาจจะเนื่องจากเกรงว่าการมาปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสามเณรจะทำให้ผีต้นบกไม่พอใจก็ได้แต่เมื่อหลวงปู่ตกลงใจไปอย่างนั้นแล้วก็จำเป็นต้องตามใจท่านก็ลงมือทำแคร่ด้วยไม้ไผ่ซึ่งมีอยู่มากมายใกล้ๆบริเวณนั้นโดยยกพื้นสูงขึ้นมาจากพื้นดินประมาณ50เซนติเมตรแล้วก็ทำที่เดินจงกรมโดยหลวงปู่ก็ช่วยปัดกวาดทำความสะอาดอีกแรงหนึ่งโยมกับหลวงปู่บุญมาก็มัวแต่วุ่นวายทำที่ปฏิบัติธรรมจนลืมว่ามีลูกชายแฝดของโยมนะเขาติดตามมาด้วยนึกขึ้นมาได้เหลียวหาไปรอบๆไม่เห็นก็ตกใจรีบออกไปตามโยมกับหลวงปู่ก็เดินมาที่ต้นบก เห็นเด็กแฝดนอนหมดสติอยู่ใต้ต้นบกทั้งคู่ปากยังคาบลูกบกเอาไว้แน่นเหมือนกันโยมตกใจรีบเข้าไปอุ้มลูกขึ้นมาปรากฏว่าเด็กตัวอ่อนระทวยเนื้อตัวเย็นเชียบเขย่าเรียกยังไงก็ไม่รู้สึกตัวหลวงปู่บุญมาก็เลยบอกให้โยมพ่อเด็กถอยไปให้กลับไปทำแคร่นั่งต่อส่วนเด็กสองคนนี้ท่านจะจัดการเองแล้วท่านก็สุดนั่งลงกับพื้นดินนำเด็กมาผ้าศีรษะกระตักท่านทั้งสองคนจากนั้นก็อธิษฐานจิตน้อมเอาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตเพื่อปกป้องอันตรายทั้งหลายไม่ให้กล้ำกลายต่อเด็กทั้งสองแล้วเจริญภาวนาเข้าสู่สมาธิประมาณชั่วโมงต่อมาเด็กสองคนก็รู้สึกตัวผิวเนื้อเย็นเชียบนี่เริ่มอบอุ่นกระทั่งเป็นปกติในที่สุดก็ลืมตาขึ้นลุกพรวดพราดขึ้นมานั่งอย่างไม่หายตกใจหลวงปู่บุญมาต้องพูดปลอบกันอยู่พักหนึ่งแล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กก็อึกอักอยู่นานก่อนที่จะเล่าให้ฟังว่าทั้งสองคนเนี่ยอยากจะกินลูกบกก็เดินมาเก็บลูกบกเอาไปกินพอกัดลูกบกเท่านั้นไม่มีคือมีใครไม่รู้หน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวเอื้อมมือมาบีบคอจนสลบไม่รู้สึกตัวหลวงปู่บุญมาก็บอกกับเด็กว่าไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วคราวนี้อยากจะกินลูกบกก็กินไปเถอะตามสบายเพราะว่าท่านขอเจ้าของให้แล้วแล้วก็หยิบลูกบกส่งให้เด็กก็เอาไปกินโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากนั้นท่านก็พาเด็กแฝดไปหาพ่อพ่อก็ดีใจเหลือเกินที่ลูกไม่เป็นอันตรายพอทำแค่นั่งให้หลวงปู่เสร็จแล้วก็พาลูกกลับเข้าหมู่บ้านก็ปล่อยให้หลวงปู่อยู่กับเนนตามลำพังหลวงปู่บุญมายอมรับว่าผีต้นบกต้นนี้มีจริงๆแล้วก็ร้ายไม่ใช่เล่นการมาบำเพ็ญธรรมที่นี่เห็นทีจะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับพูดผีไม่ได้ซะแล้วเพียงแต่ไม่รู้ว่ามันจะเฮี้ยนแค่ไหนเท่านั้นคืนนั้นหลวงปู่และสามเณรแยกย้ายกันปฏิบัติธรรมพอสมควรแก่เวลาก็จำวัดพักผ่อนหลับนอนตลอดคืนก็ไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นป่าช้าก็สงบสงัดเงียบเชียบเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อได้อรุณหลวงปู่บุญมากับสามเณรก็อุ้มบาตรเดินเข้าไปในหมู่บ้านมีคนมาคอยใส่บาตรไม่มากแต่ก็พอเพียงที่จะพระภิกษุจะหล่อเลี้ยงสังขารไปได้ระหว่างที่หลวงปู่บิณฑบาตมีชาวบ้านหลายคนแสดงกิริยาแปลกๆถามท่านมาเมื่อคืนนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเหรอหลวงปู่หลวงปู่ก็บอกไม่ได้ยินอะไรชาวบ้านก็ทำท่าไม่เชื่อบอกท่านว่าเมื่อคืนนี้มีเสียงดังมาจากต้นบกตลอดคืนเป็นเสียงคล้ายคนหลายคนพูดคุยกันถกเถียงอื้องแต่ฟังไม่ได้สับไม่รู้เรื่องหลวงปู่อยู่ใกล้ในน่าจะได้ยินหลวงปู่บุญมาท่านก็เฉยเสียไม่รู้จะโต้ตอบยังไงเพราะท่านกับเนนไม่ได้ยินจริงๆหลังจากกลับถึงที่พักในป่าช้าแล้วก็ทำภารกิจเรียบร้อยหลวงปู่บุญมากับสามเณรลูกศิษย์ก็เข้าที่ปฏิบัติภาวนากระทำกิจกรรมฐานของท่านเป็นปกติเวลาผ่านไปหลายวันหลวงปู่ก็ยังไม่ได้เดินทางต่อไปที่อื่นเนื่องจากเห็นว่าบริเวณป่าช้าสงัดเงียบไม่มีใครเข้ามารบกวนเหมาะที่จะบำเพ็ญธรรมสักระยะหนึ่งและทุกเช้าที่ท่านเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านก็จะได้ยินชาวบ้านถามกันทุกวันว่าได้ยินอะไรหรือเปล่าเพราะว่าพวกเขาได้ยินเสียงพูดเสียงเถียงกันตลอดคืนติดต่อกันนับตั้งแต่หลวงปู่บุญมากับสามเณรเข้าไปอยู่ใกล้ๆต้นบกหลวงปู่ท่านก็ปฏิเสธทุกครั้งว่าไม่ได้ยินอะไรเรื่องนี้ออกจะแปลกไม่น้อยเพราะว่าหลวงปู่อยู่ใกล้ต้นบกมากที่สุดกลับไม่ได้ยินเสียงที่ชาวบ้านได้ยินทั้งที่หมู่บ้านอยู่ห่างออกไปเกือบ2กิโลเมตรเสียงพูดคุยถกเถียงกันซึ่งดังมาจากทิศทางที่ตั้งต้นบกดังติดต่อกันหลายวันแม้ไม่อาจจะได้ยินถนัดชัดเจนแต่ว่าชาวบ้านก็พากันคาดเดาว่าพวกผีที่สิงสู่อยู่ที่ต้นบกเนี่ยอาจจะปรึกษากันอยู่นั่นคือจะขับไล่พระธุดงค์ที่มาปฏิบัติธรรมในเขตห่วงห้ามของตัวไปหรือไม่หรือว่าจะยอมให้ท่านอยู่ต่อไปซึ่งการคาดเดาของชาวบ้านดูมันจะมีความจริงอยู่ไม่น้อยเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นในเวลาต่อมาคล้ายๆกับบ่งชี้ว่าบรรดาพูดผีที่ต้นบกใหญ่ได้ตกลงที่จะทำการอย่างหนึ่งอย่างใดลงไปนั่นก็คือไม่ยอมให้พระธุดงค์อยู่ในพื้นที่ห่วงห้ามของพวกมันคืนวันที่5เป็นคืนสงัดเงียบแล้วก็เย็นเยียบกว่าทุกคืนที่ผ่านมาหลวงปู่ท่านก็จุดเทียนไว้ที่หน้าเพิงพักซึ่งโยมมาทำเพิ่มเติมให้ภายหลังแล้วก็จุดเทียนไว้ข้างทางเดินจงกรมอีกเล่มนึงจากนั้นท่านก็เดินจงกรมกลับไปกลับมาโดยเจริญสติกำกับตลอดเวลาห่างออกไปประมาณ30เมตร สามเณรลูกศิษย์ก็ทำกิริยาเดินจงกรมเหมือนกันขณะหลวงปู่บุญมาสำรวมอยู่ในกิริยาท่านก็ได้ยินเหมือนกับเสียงคนเดินมาจากบ่อน้ำตรงมายังท่านแล้วก็ไม่ใช่เดินเบาๆเช่นคนธรรมดาเดินลงส้นดังหนักหน่วงได้ยินถนัดคล้ายๆคนนี้สวมรองเท้าส้นเป็นเหล็กเวลาเดินเสียงตับตับหลวงปู่บุญมามองไปยังที่มาของเสียงก็ไม่เห็นมีใครท่านก็ไม่สนใจคงเดินจงกรมของท่านไปเรื่อยๆสักครู่เสียงนั้นก็หายไปเวลาผ่านไปพักใหญ่ท่ามกลางแสงเทียนที่จุดอยู่มีเสือลายพาดกรอนตัวใหญ่เยื้องย่างออกมาจากเงามืดส่งเสียงครางกระหึ่มในลำคอหลวงปู่บุญมาเห็นเสือเต็มตาแต่ว่าก็ไม่ได้ตื่นตระหนกตกใจแต่ประการใดจิตยังควบคุมสติไว้อย่างมั่นคงท่านหยุดเดินชั่วขณะแล้วก็แผ่เมตตาให้จิตในยามนั้นห้าวหาญไม่หวั่นไหวคิดอยู่ว่าหากจะถึงที่ตายเพราะเขี้ยวเล็บของสัตว์ร้ายเนี่ยก็ขอยอมตายตามกรรมละเสือตัวนั้นไม่ได้แสดงอาการดุร้ายกระหายเลือดมันหยุดจ้องมองหลวงปู่สักครู่ก็หมุนตัวย่างเท้าหายไปในความมืดเสือที่เห็นนั่นจะเป็นเสือจริงหรือว่าเป็นพูดผีวิญญาณจำแรงแปลงตัวมาข่มขวัญพระให้เกิดความกลัวก็ยากจะคาดเดาพอเสือรับร่างไปแล้วบนทางเดินจงกรมก็มีเสียงกุบกับเหมือนใครเดินไปเดินมาล้อเลียนลักษณะการเดินจงกรมได้ยินแต่เสียงไม่เห็นตัวเจ้าของการหลอกหลอนด้วยเสียงไม่ได้ทำให้หลวงปู่บุญมาสะทกสะท้านแม้แต่น้อยท่านตั้งใจจะเดินจงกรมให้ครบตามเวลาที่กำหนดไว้เมื่อเดินยังไม่ครบก็เริ่มต้นเดินต่อโดยไม่สนใจว่าจะมีเสียงข่มขวัญดังอยู่ตรงไหนเดินไปจนสุดทางมองเห็นเนรน้อยลูกศิษย์ซึ่งกำลังเดินจงกรมเหมือนกันออกอาการกลัวเพราะผ่านประสบการณ์มาน้อยหลวงปู่บุญมาท่านก็ให้สติเนรไม่ต้องไปกลัวเสียงอะไรทั้งนั้นตั้งใจระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆเป็นอารมณ์ทุกลมหายใจเข้าออกไม่มีใครทำอะไรเนนได้หรอกเนนตอบกลับมาบอกว่าได้ยินเสียงเดินไม่เห็นตัวคนแล้วเนนก็เดินจงกรมต่อพยายามไม่สนใจแต่ว่าเสียงที่ชวนให้หวั่นไหวนั่นมันก็น่ากลัวมากแต่เนนก็ใจแข็งทำจนครบกำหนดเวลาจึงเข้าที่พักส่วนหลวงปู่บุญมาวางใจไม่สนใจต่อสิ่งอื่นทำกิจของท่านครบถ้วนก็กลับไปที่เพิงพักแล้วนั่งภาวนาต่อคิดว่าคืนนี้เห็นทีจะไม่นอนกันละเนื่องจากไม่รู้ว่าไอ้สิ่งลึกลับนี่จะมาไม้ไหนต่อไปขณะนั่งภาวนาเพื่อรวมจิตเข้าสู่สมาธิจิตยังไม่ทันรวมลงสู่ฐานความสงบเพิงพักที่สร้างอย่างหยาบหยาบเป็นที่พักคุ้มแดดคุ้มน้ำค้างชั่วคราวก็พลันลั่นเอียดเอียดหลวงปู่ลืมตาขึ้นก็เห็นเสาทั้งสี่ต้นโอนไปทางโน้นทีเอียงมาทางนี้ทีเหมือนกับมีมือยักษ์มาจับให้โยกคลอนหลวงปู่ท่านก็นั่งนิ่งปล่อยให้เพิงโอนเอ็นอย่างเนี้ยสองครั้งสามครั้งพอครั้งที่สามท่านก็บอกว่าอ้าวทำไมมาทำรุนแรงอย่างนี้ล่ะฮะอย่ามาทำกันเลยเดี๋ยวเราตกจากแคร่นี่เอวเราก็จะหักขาก็จะหักนะมันเป็นกรรมนะถ้าเราเคยเป็นศัตรูคู่อริกันในชาติไหนก็ตามก็จงทำเราเถอะเราไม่ว่าอะไรหรอกเราขอบอกว่าอย่าไปทำให้สามเณรน้อยในหวาดกลัวตัวสั่นนะจะทำจริงๆก็ให้ทำกับเราเนี่ยจะทำให้เราตายก็จะถวายชีวิตนะเรามาอยู่ที่นี่ไม่ได้มารบกวนเรามาทำความเพียรของเราตะหากไม่ได้มาบดเบียดเบียนข่มเหงใครไม่ได้มายื้อแย่งเอาภูมิสถานบ้านเมืองของใครเรามาบำเพ็ญสมณธรรมชำระกิเลสตัณหาของเราตะหากแม้เราจะทนทุกข์ทรมานสักปานไหนก็ตามเราก็จะไม่ลดละความเพียรของเราไปนั่นขันเพราะว่าเราได้มอบกายถวายชีวิตอุทิศต่อพระศาสนาแล้วพูดจบท่านก็สงบจิตแผ่เมตตาออกไปยังผู้ลึกลับแล้วก็มีอำนาจเหนือมนุษย์ที่ตั้งตัวเป็นศัตรูเพิงพักที่โยกไหวเอ็นเอียงไปมาก็พลันสงบนิ่งและตั้งตรงเหมือนเดิมหลวงปู่ท่านคิดว่าสิ่งลึกลับที่ยังไม่รู้ว่าเป็นพูดผีวิญญาณตนไหนมากลั่นแกล้งนี่อาจจะเลิกราไม่รังควานท่านต่อไปอีกเพราะท่านแผ่เมตตาให้ไปแล้วแต่ท่านคิดผิดเพราะว่าวิญญาณร้ายเนี่ยไม่ยอมเลิกราง่ายๆต ตอนที่หลวงปู่บุญมากำลังภาวนาเพื่อเจริญสมาธิผู้ร้ายอสุรกายซึ่งมีฤทธิ์กล้าแข็งก็ปรากฏรูปร่างเป็นชายวัยชราแต่ว่ามีกายสูงใหญ่สูงถึงยอดไม้ตรงเข้ามายังเพิงพักของพระธุดงค์แล้วยกเท้าถีบเพิงพักหลังน้อยพังถล่มโครมครืนหลวงปู่บุญมาถึงกับพลัดตกลงมาจากแคร่บาดผ้ารองนอนมุ้งกรดกระจายกันว่อนหลวงปู่บุญมากล่าวกับอสุรกายตัวร้ายที่ยืนจังก้าน่าเกลียดน่ากลัวบอกว่าเหตุไหนถึงได้ทำหยาบช้าถึงป่านนี้หากเราได้รับบาดเจ็บไม่สามารถปฏิบัติกิจของสมณะได้ในกรรมหนักจะบังเกิดแก่เจ้าเท่านั้นนะการมาปรากฏของผู้ร้ายใจหยาบอยู่ในสายตาของสมณเณรลูกศิษย์โดยตลอดแม้จะเห็นหลวงปู่ลงไปนั่งอยู่บนพื้นดินแต่ว่าเณรก็ไม่รู้จะทำยังไงได้จะยืนตัวสั่นด้วยความกลัวเพราะว่าเพิ่งเห็นพูดผีวิญญาณร้ายแสดงฤทธิ์อย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกหลวงปู่ท่านพิจารณาดูใจของตนตอนแรกก็มั่นคงสบายสบายแต่พอพูดจาโต้ตอบออกไปคล้ายกับกระแสจิตมันเกิดช่องโหว่ขึ้นมาใจก็ชักจะเริ่มสั่นก็ท่านก็นึกโอ้ใจมันเกิดกลัวขึ้นมาแล้วสินะทั้งที่ปากบอกว่าไม่กลัวเมื่อเป็นอย่างนี้หลวงปู่ก็พุ่งจิตเข้ายึดเหนี่ยวพุทโธเพียงสิ่งเดียวคิดแต่ว่าแม้ชีวิตจะปลิดปลงลงไปก็ช่างมันชีวิตนี้มอบถวายพระรัตนตรัยหมดสิ้นแล้วจะอยู่จะตายก็ช่างมันเพราะจิตคิดได้อย่างนี้จิตก็บังเกิดความหาญกล้าไม่กลัวต่อสิ่งใดทั้งสิ้นหลวงปู่ก็ลุกขึ้นเก็บอัฐบริขารที่หล่นกระจายเกลื่อนกลาดไปวางบนแคร่ตามเดิมเสร็จแล้วท่านก็ขึ้นไปนั่งภาวนาด้วยจิตอันสงบวางเฉยนั่งอยู่นานโดยไม่สนใจใยดีว่าอสุรกายจะอยู่หรือว่าจะไปแทนที่ผีร้ายจะเลิกราถอยห่างมันกลับจ้วงจาบหยาบช้าก้าวเข้ามาจับกรดที่ห้อยอยู่หมุนวนเป็นวงหลวงปู่จะห้ามยังไงมันก็ไม่ฟังกลับหมุนกรดแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมุ้งกรดม้วนตลบขึ้นไปบนหลังคากรดหมดหลวงปู่ท่านก็รู้สึกสังเวชใจในโมหะของอสุรกายตัวร้ายเป็นอย่างยิ่งท่านคิดว่าเมื่อมันอยากแสดงศักดาอำนาจฤทธิ์บ้าของตัวก็ปล่อยให้มันแสดงจนเต็มที่สิ่งใดจะพังสิ่งใดจะถูกทำลายก็ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมเถอะคิดอย่างนั้นแล้วท่านก็ลงจากแคร่มาเดินจงกรมต่อคราวนี้ผีร้ายหยุดแกล้งโดยการหมุนกรดแต่ว่าใช้พลานุภาพปีศาจเข้าข่มขวัญพระธุดงค์ดลบันดาลให้เกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วป่าที่ลายล้อมอยู่รอบด้านเป็นเสียงพายุฮือโหมเข้ามารอบทิศเสียงไม้ใหญ่หักถล่มลงฟาดพื้นเหมือนป่าทั้งป่าจะทลายราบลงไปในพริบตาเสียงของสายลมเสียงป่าถล่มโครมครามหน้าที่ต้นไม้ใหญ่น้อจะโยกเอ็นระเนระนาดแต่ประหลาดที่ต้นไม้โดยรอบกลับไม่ได้มีปฏิกิริยาอย่างใดต้นไม้ยังคงสงบนิ่งมันเกิดจากอิทธิฤทธิ์ของอสุรกายผู้ร้ายบันดาลเท่านั้นหลวงปู่บุญมายังคงเดินจงกรมต่อไปโดยไม่กลัวจิตตั้งสงบตั้งมั่นวางเฉยต่อสรรพสิ่งที่รู้ว่าเป็นมายาจนกระทั่งเวลาล่วงเข้าตีหนึ่งเสียงก็ค่อยๆแผ่วจางเงียบหายไปจนหมดสิ้นพื้นที่ป่าช้าก็คืนกลับสู่ความสงัดเงียบอีกวาระหนึ่งหลวงปู่ท่านก็เดินกลับมาที่เพิงพักของท่านหน้าประหลาดเพิงพักที่พังทลายเกือบทุกส่วนกลับคืนเป็นปกติเหมือนเดิมไม่มีร่องรอยของการทำลายด้วยการกระทำของอสุรกายแม้แต่น้อยมันเกินกว่าที่จะอธิบายได้เช้าวันรุ่งขึ้นหลวงปู่กับสามเณรลูกศิษย์ก็เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านเช่นปกติชาวบ้านที่ศรัทธาในพระธุดงค์ก็เตรียมข้าวปั้นอาหารห่อใบตองมาใส่บาตรถวายท่านตามกำลังศรัทธาแต่น่าแปลกที่ไม่มีใครเอ่ยปากพูดถึงเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เลยทั้งที่ค่ำคืนค่อนดึกที่ผ่านมานี่อสุรกายผีร้ายปรากฏกายอาละวาดกับหลวงปู่บุญมาบรรดาในเกิดลมพายุพัดถล่มทลายรอบป่าช้าเสียงดันสนั่นหวั่นไหวแต่ชาวบ้านภูไทยกลับไม่ได้ยินเลยเมื่อชาวบ้านไม่รับรู้สัมผัสเสียงเหล่านั้นก็เท่ากับวิญญาณร้ายนี่มีเจตนามุ่งหมายประทุษร้ายพระธุดงค์แต่เพียงผู้เดียวฤทธิ์อำนาจของมันจะไม่ปรากฏให้ผู้อื่นได้รู้ได้เห็นหลวงปู่กับเนนก็ปิดปากเงียบบิณฑบาตเสร็จก็กลับไปที่พักในเขตที่ดินติดต่อกับประชาที่อยู่แล้วก็ทำกิจของท่านตามปกติหลวงปู่ก็กล่าวกับเนนบอกว่าการที่อสุรกาย และวิญญาณมิจฉาทิฏฐิซึ่งสิงอยู่ในสถานที่นี้แสดงตนออกมารังควานพระเนนผู้ทรงศีลอย่างนี้แสดงว่ามันต้องการทดสอบความมุ่งมั่นเข้มแข็งของสมณะว่าจะยึดมั่นในพระรัตนตรัยเพียงแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนนจงอย่าหวั่นไหวหวาดกลัวมันหากเราถอนกรดออกไปจากที่นี่ก็เท่ากับเรายอมแพ้มันเพราะฉะนั้นขอให้เนนทำจิตใจให้กล้าแข็งอยู่ในสติยึดเอาคำภาวนาพุทโธแนบแน่นอยู่กับจิตอันตรายทั้งปวงไม่สามารถทำอะไรได้แน่นอนเนนก็รับปากตลอดวันนั้นหลวงปู่ท่านก็เจริญภาวนาเดินจงกรมสลับกันไปสลับกันมาจนกระทั่งเวลาวิกาลมาถึงอีกท่านก็ยังปฏิบัติธรรมตั้งใจว่าคืนนี้จะละเว้นการนอนหลับทั้งคืนเพราะเชื่อแน่ว่าอสุรกายมันต้องมาอีกพอความมืดครอบงำเข้ามาเต็มที่หลวงปู่ก็จุดโคมไฟแขวนไว้ตรงเพิงพักแล้วท่านก็ออกไปเดินจงกรมตรงทางเดินล่วงประมาณตีหนึ่งผีร้ายก็เริ่มสำแดงเดชปรากฏเสียงพายุมาอีกทีแรกก็ไกลแล้วก็เคลื่อนใกล้เข้ามาเรื่อยๆเสียงต้นไม้ใหญ่น้อยก็หักกระเนรระนาดโครมครืนเสียงฟ้าแลบฟ้าร้องน่ากลัวถ้าเป็นคนธรรมดาสามัญไม่ใช่พระภิกษุผู้ฝึกจิตมาอย่างเคี่ยวกรรมเห็นทีจะสงบจิตวางเฉยอยู่ไม่ไหวแน่แต่สำหรับหลวงปู่บุญมาแล้วท่านสามารถควบคุมสติให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวได้นะเวลานั้นพายุใหญ่ที่ได้ยินเสียงอื้ออึงกระหน่ำมาถึงบริเวณที่เป็นที่ตั้งของเพิงแล้วถาโถมเข้าหาเหมือนจะขวาดให้ปลิวไปในพริบตาเพิงพักอันเป็นเสมือนกุฏิของหลวงปู่บุญมาแทบจะกลายเป็นที่ราบจากแรงพายุกล้าอัฐบริขารกระจายว่อนลงมาเกลื่อนดินแต่น่าประหลาดเพราะว่ามีพายุพัดป่วนอยู่เพียงแค่บริเวณเพิงพักเพียงแห่งเดียวเท่านั้นส่วนต้นไม้น้อยใหญ่ที่รายล้อมอยู่รอบๆป่าช้าสงบนิ่งไม่ขยับไหวเป็นการบ่งให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีเจตนามุ่งร้ายหมายขวัญต่อพระภิกษุโดยเฉพาะหลวงปู่ท่านเห็นบริขารท่านกระจัดกระจายกระเด็นกระดอนออกมาจากแคร่เพราะแรงฤทธิ์ปีศาจก็พิจารณาโดยการวางเฉยมันอยากจะแกล้งก็ให้แกล้งไปท่านยอมไปตามเก็บบริขารกลับคืนมาเสร็จแล้วพิจารณาอย่างนี้ก็ไม่ขัดข้องเดือดร้อนหลวงปู่ท่านทำความเพียรท่านต่อไปไม่แยแสสนใจว่าจะมีพายุหือโหมกระหน่ำแค่ไหนจิตใจของท่านนิ่งเสร็จแล้วในที่สุดลมพายุอิทธิฤทธิ์อสุรกายก็ค่อยๆจางหายไปคล้ายกับเหล่าพูดผีทั้งหลายยอมมือให้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไม่สามารถทำให้พระรูปนี้สะดุ้งกลัวได้แล้วตลอดคืนนั้นเหตุการณ์ก็เงียบสงบเสร็จแล้วพอเหตุการณ์สองคืนที่ผ่านมาชาวบ้านภูไทยไม่มีส่วนรับรู้อีกเหมือนเคยพอถึงคืนที่สามหลวงปู่ท่านก็เชื่อว่าผีร้ายคงไม่ยอมรามืออีกพอออกไปเดินจงกรมจุดเทียนปักไว้หลายแห่งหน้าเพิงพักหัวท้ายทางเดินจงกรมแล้วก็ตอไม้ใกล้ๆกับทางเดินจงกรมจากนั้นท่านก็ปฏิบัติเรื่อยไปคาดคะเนว่าผีร้ายคงจะต้องมาแสดงอิทธิฤทธิ์ก็เป็นไปอย่างที่ท่านคาดการเอาไว้ยังไม่ทันเที่ยงคืนมันก็มาปรากฏเป็นเงาทะมึนดำมืดแล้วก็แยกย้ายกันบังแสงเทียนไขเอาไว้ทุกจุดความสว่างซึ่งพอจะมีอยู่ก็กลับกลายเป็นความมืดครอบงำไปทั่วอนาบริเวณหลวงปู่บุญมาเผชิญกับฤทธิ์ร้ายของอสุรกายหรือว่าโอปาติกะป่าช้ารกร้างแห่งนี้มานักหนาแล้วเพียงแค่การมาปิดกั้นแสงสว่างจากเทียนไขนี่ไม่ทำให้หลวงปู่หวั่นไหวได้นะท่านวางเฉยก็อาศัยแสงดาวลางเลือนพอมองเห็นทางท่านก็เดินจงกรมต่อไปไม่สนใจใยดีผ่านไปชั่วโมงหนึ่งเงาร่างผีร้ายก็สลายหายไปแสงสว่างจากเทียนไขก็สาดส่องอีกวาระหนึ่งท่ามกลางแสงสว่างซึ่งมีเพียงเล็กน้อยพูดผีวิญญาณแสดงรูปกายอันน่าพรั่นพรึงของพวกมันต่อหน้าพระธุดงค์กรรมฐานภาพนั้นถ้าไม่ใช่พระภิกษุผู้มีจิตมั่นคงเห็นทีจะตกอยู่ในความหวาดหวั่นกระทั่งครองสติอยู่ไม่ได้เพราะว่าร่างกายที่ปรากฏอยู่เวลานั้นมันคือร่างร้ายสุดจะพรรณนาบ้างก็หัวขาดเลือดอาบลงมาแดงฉานบ้างก็ลำตัวขาดหายไปอวัยวะภายในห้อยย้อยลงมาเรี่ยราดบ้างก็มีแต่หัวตัวไม่มีมีแต่ร่างวิกลวิการต่างๆนานาดูหน้าสยดสยองพองขนร่างร้ายเหล่านี้แออัดยัดเยียดรอบตัวท่านเต็มไปหมดสภาพสุดพรั่นพรึงปรากฏขึ้นระยะหนึ่งแล้วก็หายไปก็ปรากฏตัวขึ้นอีกเกิดขึ้นแล้วก็หายไป เป็นอย่างเนี้ยอยู่ตลอดเวลาหลวงปู่แทนที่จะอกสั่นขวัญหายกลับรู้สึกสังเวชสลดใจในรูปธรรมที่แสดงให้เห็นถึงความทุกข์ทรมานของดวงวิญญาณเหล่านี้ท่านก็พยายามแผ่เมตตาให้ด้วยจิตเป็นกุศลแต่ว่าพลังความชุ่มเย็นดูเหมือนจะไม่ซึมซาบผ่านความหยาบกระด้างของเหล่าวิญญาณที่เห็นอยู่ได้เลยเมื่อไม่สามารถช่วยเหลือมันได้หลวงปู่บุญมาก็ต้องวางใจเป็นอุเบกขาหันมาสนใจกิจของท่านคือเดินจงกรมต่อไปครั้นท่านเดินไปข้างหน้าบรรดาร่างร้ายก็มาปรากฏอยู่ข้างหลังพอท่านเดินย้อนกลับมาข้างหลังพวกมันก็มาปรากฏอยู่ข้างหน้าบางกลุ่มก็เคลื่อนไหวมาประกบหลังตามติดแต่ไม่มีพูดผีวิญญาณตนไหนกล้าเข้ามาใกล้จนถึงขั้นสัมผัสแตะต้องชายผ้ากาสาวพัดได้เมื่อหลวงปู่เดินจงกรมครบตามที่กำหนดแล้วก็กลับเพิงพักเจริญภาวนาผีร้ายและอสุรกายทั้งปวงก็หายไปล่วงเข้าคืนที่4หลังจากหลวงปู่จงกรมแล้วก็กลับมายังเพิงพักนั่งลงเตรียมเจริญสมาธิท่านก็มองเห็นบรรดาพูดผีวิญญาณมาปรากฏร่างอีกแต่คราวนี้มีรูปกายเป็นคนธรรมดามายืนนิ่งเงียบรายรอบเพิงพักของท่านไม่ได้แสดงกิริยาการข่มขู่คุกคามแต่อย่างใดปรากฏกายอยู่เงียบๆนานพอสมควรก่อนจะหายไปแล้วตลอดคืนนั้นเหตุการณ์ก็สงบราบเรียบจนถึงรุ่งเช้าพอถึงคืนที่5เมื่อความมืดย่างกลายมาถึงหลวงปู่บุญมาก็ทำกิจของท่านเป็นปกติคือไหว้พระสวดมนต์จากนั้นก็เข้าที่เจริญสมาธิจิตรวมเข้าสู่ความสงบก็เกิดนิมิตเห็นบริเวณป่ารอบๆเพิงพักเป็นทุ่งหญ้ามีอาณาบริเวณกว้างไกลบนพื้นที่นั้นมีรถบรรทุกทหารคล้ายๆกับรถ GMC ของทหารไทยวิ่งกันให้กวักไกวบนรถมีทหารพร้อมอาวุธครบมือนั่งกันเต็มอัตราคู่หนึ่งก็มีเฮลิคอปเตอร์บินร่อนลงมาสู่พื้นฝุ่นและผงกระจายคลุ้งแล้วก็มีทหารกลุ่มหนึ่งตรงเข้ามาหาหลวงปู่บุญมาที่อยู่ในเพิงทหารกลุ่มนี้มีท่าทางเป็นมิตรเมื่อมาถึงเบื้องหน้าหลวงปู่บุญมาก็นั่งลงด้วยกิริยาเรียบร้อยแสดงความเคารพนายทหารคนเป็นหัวหน้านั่งอยู่ใกล้หลวงปู่ถัดไปก็เป็นทหารพวกลูกน้องยศต่ำกว่าหลวงปู่ก็ถามว่าพวกโยมมีธุระอะไรเข้ามาหาอาตมาน่ะฮะหัวหน้าก็บอกว่ากระผมมากราบลาอัญญาครูธรรมครับจะย้ายบ้านไปอยู่ฝั่งซ้ายที่แม่น้ำเงิมอยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะมีคนรบกวนถ้าอัญญาครูธรรมไปทางนั้นขอนิมนต์แวะไปหาพวกกระผมด้วยสำหรับวันพรุ่งนี้ขอนิมนต์อัญญาครูธรรมไปพรมน้ำพระพุทธมนต์สวดชยันโตให้พวกกระผมด้วยเวลา3โมงเช้าจะมารับครับหลวงปู่บุญมาก็รับนิมนต์แล้วให้โอวาทแก่ทหารที่มาหาตามสมควรแก่กาละเรื่องราวที่หลวงปู่บุญมาเผชิญกับพูดผีปีศาจที่บ้านภูไทยนี้หลวงปู่เล่าไว้ในการแสดงธรรมครั้งหนึ่งท่านไม่ได้อธิบายรายละเอียดมากนักเพราะฉะนั้นหากจะคาดเดาว่าบริเวณที่หลวงปู่บุญมาและสามเณรมาปฏิบัติธรรมทำความเพียรใกล้ๆกับต้นบกใหญ่อาจจะเคยเป็นที่ตั้งของกองทหารลาวมาก่อนสมัยที่ชาวภูไทยยังไม่มาปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยตั้งเป็นหมู่บ้านก็น่าจะเป็นได้เพราะว่าเป็นพื้นที่ติดกับชายแดนและเมื่อทหารลาวกลุ่มนี้เสียชีวิตลงจิตวิญญาณเกิดผูกพันกับสถานที่ก็วนเวียนอยู่ไม่ยอมไปไหนตราบกระทั่งหลวงปู่ท่านมาปฏิบัติธรรมก็พยายามขับไล่ท่านหนีไปทุกวิถีทางแต่ไม่สำเร็จหลวงปู่บุญมาเล่าต่อไปว่าเมื่อถึงเวลาเช้าพวกทหารก็มารับท่านแล้วก็พาไปยังแม่น้ำโขงที่นั่นก็มีเรือจอดอยู่เรียงรายท่านสังเกตเห็นในเรือเนี่ยมีหายกระเทียมอยู่จำนวนหนึ่งสงสัยว่าจะเป็นหายเหล้าเรือแต่ละลำมีทหารโพกหัวด้วยผ้าแดงแล้วก็มีคล้องกลองพร้อมเพรียงทหารถือพายเตรียมพร้อมนายทหารนิมนต์ท่านลงไปประพรมน้ำพระพุทธมนต์ในเรือท่านก็ทำให้พรมน้ำมนต์เสร็จแล้วก็ขึ้นมายืนบนฝั่งขบวนเรือก็เคลื่อนออกจากที่ไปได้ระยะหนึ่งก็หายวับไปทั้งขบวนแล้วก็ไปโผล่อีกฟากหนึ่งของฝั่งโขงซึ่งเป็นอาณาเขตของประเทศลาวและเห็นอยู่ไกลลิบและยังเห็นคนบนเรือช่วยกันขนของขึ้นฝั่งกันชุลมุนหลวงปู่ท่านเดินกลับมายังที่พักของท่านเหตุการณ์ตอนนี้หลวงปู่บุญมาไม่ได้บอกว่าท่านรู้เห็นสภาวะดังกล่าวในนิมิตขณะเข้าสมาธิหรือว่าเห็นด้วยตาเนื้อโดยบุคคลอื่นซึ่งเป็นปุถุชนคนธรรมดามองไม่เห็นแต่ว่าท่านได้สรุปเอาไว้ในตอนท้ายก่อนที่ท่านจะจบการบรรยายธรรมว่าเรื่องที่กล่าวบรรยายมาแล้วนั้นอาตมาก็เล่าไปตามที่มันรู้มันเห็นตามประสบการณ์จ จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ผู้ฟังจะใคร่ครวญพิจารณาเอาเองเพราะนักปฏิบัติธรรมนี่อาจจะมีประสบการณ์รู้เห็นไม่เหมือนกันก็ได้ดังนั้นการบรรยายก็สมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้แต่เพียงแค่นี้สำหรับหมู่บ้านของชาวภูไทยในเวลาต่อมาไม่ปรากฏว่ามีผีเข้าสิงอีกต่อไปใครอยากจะมาเก็บลูกบกเอาไปกินก็เอาไปได้อยากจะตัดไม้ในป่าก็ทำได้โดยไม่มีอาเพศเหตุร้ายเกิดขึ้นชาวบ้านที่เคารพนับถือผีต้องคอยเส้นสวงพูดผีปีศาจเจ้าปู่เจ้าตาด้วยข้าวดำข้าวแดงเหล่าหายไก่ตัวหัวหมูก็ค่อยๆเลิกประพฤติหันมาเคารพศรัทธาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งรู้จักการไหว้พระรับศีลฟังเทศและเจริญภาวนาตามกำลังของตนครับ